Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Geçen cumaki dersimizde 18. ayeti kerimenin bir bölümünde kaldık. Yalnız ayetin başına mana vererek o son bölümü, anlatamadığımız bölümü açıklayacağım. Yüce Allah Peygamberimize dedi ki ve enzirhum, onları uyar. Yevmel azifeti, o gelecek olan günü onlara söyle, uyar onları. Nedir o gelecek olan günün önemli özelliği? İdil gulubu ledel hanaciri, kalpler hançereye, hançere kelimesini biz kullanırız Anadolu'da, boğaza yani, boğaza dayanacak, kazimin yutkunarak yutkunacaksın ama o can aşağı gitmeyecek, o can boğazı zorlayacak çıkmak üzere. İşte böyle bir günün gelişini onlara uyar, yani insanların öleceğini, öldükten sonra dirileceğini ve ahirette pişman olacağını onlara haber ver diyor Allahu Teala. Şimdi dedik ki ya Rabbi, o gün niçin insanlar yutkunacak diye bir soru sorsak, ayet-i kerimenin devamı bunun cevabını veriyor. Mâ lizzâlimîne min hamîmin, zalimlere dost yoktur, sıcak bir dost yoktur. Ve la şefi'in, şefaatçi de yoktur, yutağa itaat edilen. İşte burada kalmıştık. Mâ lizzâlimîne min hamîmin ve la şefi'in yutağa. Arkadaşlar, bu ayetin bu kısmı kıyametin temel özelliklerinden birini veriyor. Orada kimseye dost olamayacak. Bu dünyada dost sandıkların ve beraber oldukların, uğruna para harcadığın o kimse, o dostlar o gün yok olacaktır. Ve la şefi'in, şefaatçi de olmayacaktır o gün. Yutağa itaat edilen, yani dediğine itaat edilen, dediği dinlenen, sözünü geçiren bir şefaatçi de yoktur yani. Aynı ayetin bir benzerini Allahu Teala 3. cüzün 1. sayfasının 2. ayetinde söylüyor. Orada da buna benzer bir ayet var, fakat orada bir ilave yapıyor buna. Burada iki şey yok diyor. Dost ve şefaatçi. Fakat burada ise 3. bir şeyi daha ilave ediyor oraya. Bu ayeti kerimeye bakarsak diyor ki Allah-u Teala, ey inananlar, enfikû mimmâ razaknâkûm, size vermiş olduğum rızıktan siz de infak edin, yardım edin. Min gabli, önce. Nereden önce? En ye'tiye ehedeküm, en ye'tiye yevmun, bir günün gelmesinden önce. Nedir o gün? La bey'un fihi. O günde alışveriş yoktur. İşte alışverişi buraya koydu. Buraya 3. şey alışveriş. Burada yok. Burada 2 tane şey söyledi. Burada 3.'yü koydu. Demek ki şimdi bir adam kalkar da sadece bu ayeti kerimeye göre fetva verirse yanlış söylersin. Eksik söyler. Çünkü burada söylemedi onu, ama burada anlayacaksın onu sen. Şimdi buraya var o. Alışveriş yok. Ve la hulletun, dost yok. Ve la şefaatun, şefaatçi yok. Demek ki burada 3. ilave ettiği şey alışverişin olmamasıdır orada. Dost yok ve şefaatçi de yok ya Allahu Teala. Şimdi bu bir temel prensip. Yani Allahu Teala diyor ki alışverişin olmayacağı, dostun olmayacağı, şefaatçi olmayacağı gün gelmeden evvel infakını yap. Ama bizim adamlarımız ölüler için infak ediyoruz şimdi. Ama Allah öyle diyor. O gün gelmeden infakını yap. Yani olmaz. Başkası senin adına ibadet yapabilir mi? Olur mu yani? Başkası sana namaz kılabilir mi? Başkası senin adına oruç tutabilir mi? Peki başkası nasıl hayır yapar senin adına? Bu olur mu yani? Olmayacağı için Allah-u Teala burada bunu söylüyor. Ama biz yapıyoruz bu işleri. Yani biz ölüler için de infak ediyoruz. Ölüler için hacca gidiyoruz. Ölüler için kurban kesiyoruz. Şirk! Baştan aşağı. Beş vakit namazını kılan müşrik Müslümanlar türedi. Beş vakit namazını kılan müşrik Müslümanlar. Olacak iş değil ya. Ha şimdi demek ki alışveriş de yok orada. Dostluk da yok, şefaat de yok. Şimdi bu bitmiyor şimdi. Bakınız burada bunu söyledi Allah. Alttaki ayette bu şefaat kelimesine bir açıklık getiriyor. Bu üçüncüsü de. Bu başka yerde de var. Başka ayetlerde de var. Nedir o açıklık? Şimdi yukarıda dedi ki Allah-u Teala, şefaatçi yok orada. Peki gerçekten ya Rabbi, burada diyorsun ki zalimlere şefaatçi yok. Bunun manası değil mi ki zalim olmayanlara şefaatçi var? O çıkmaz mı? Şimdi soruyorum ayete. Ya Rabbi burada diyorsun ki zalimlerin şefaatçisi yok ve dostu yok orada diyorsun. Peki zalim olmayanların var mı? Var diyor burada. Bu soruyu soruyoruz burada şimdi. Sorunca bu ayette cevabını veriyoruz. Fakat oradaki şefaatçi sistemini de Allah-u Teala nasıl olacağını söylüyor. Bak, men zellezi yeşfe'u indehu illa biiznihi diyor bak. Ancak Allah'ın izin verdiği insan şefaat edecektir orada. Demek ki şefaat müessesesi var. Birileri birilerine şefaat edecek ama kim? Onu bilemiyoruz. Fakat şefaat ancak Allah'ın izniyle olacak. Onun izin vermediği insan şefaat edemeyecektir. Ha, kime şefaat edecektir? Günahkar bir Müslümanı düşünün. Orada cehenneme gitmek üzere. Amel imanı var ama amelinden kaybediyor. Kaybedince Allah-u Teala, hani biz deriz ya, eskiden vardı liselerde, ortaokullarda, kurul kararıyla geçti bu dersten. Kurul kararıyla. Yani ne oluyor? Zayıf olan öğrenciler sene sonunda kurula geliyor. Kurul onları şefaat ediyor. Geçiriyor veya bırakıyor. Mahşerde de iman notu pek iyi olan ama amelinde noksanlık olan insanların kurul kararı olacak orada. İşte o kurul kararı, Allah'ın izin verdiği insanların şefaat etmesi gerçekleşecektir. İşte burada ayette bunu söylüyor Allah-u Teala. Başka ayetler de var bu konuda. İlla men ezine lehur rahmanu. Ancak Rahman'ın izin verdiği insanlar orada konuşacak, orada şefaat edecek. Bu da Nebe suresindedir. Şimdi demek ki şu ayetin bu kısmını atlayamamamızın sebebi bu arkadaşlar. Şimdi zalim sıfatına düşmememizi bize öneriyor Allah-u Teala burada. Bakınız, bunu buraya koymasının sebebi bu. Zalim insana şefaatçi yoktur. Dost da yok. Soruyoruz şimdi, zalim kimdir? Böyle soruyu sormak mecburiyetindeyiz şimdi. Bunu izah edeceğiz. Havada kalıyor bu şimdi. Zalimlere şefaatçi yoktur. Kimdi bu zalimler diye bir soru sorsak şimdi burada. Ha, Kur'an-ı Kerim'de en azından 1000 tane ayet var. En azından. Saymadım ama o kadar var yani. Bir tanesini söyleyeyim size. Birkaç tane söyleyeceğim pardon. Bir tanesi peygamberimizle alakalıdır. Allah diyor ona ki, ya Muhammed, o Yahudilerle Hristiyanlar, sen onların yolundan gitmedikçe senden razı olmazlar. De ki, yol Allah'ın yoludur. Ben Allah'ın yolundan giderim. Ben insanların uydurduğu yoldan gitmem. De onlara. Bak, peygambere söylüyor bunu ha. Ya Muhammed, bu bilgiyi sana verdim mi ben? Bu bilgiyi sana verdim mi? Verdim değil mi? Ne dedim sana? Başkasının yolundan gitme. Benim yolumdan gitme. Dedim mi sana şunu? Dedim. Bu bilgiyi sana verdikten sonra ya Muhammed, sen gene bunun tersini yaparsan ma leke, senin için yoktur. Minallahi, Allah'tan, min veliyyin, bir dost, ve la nasirin, de yanında yoktur. Bunu peygambere söylüyor Allah. Senden dostluğumu keserim ya Muhammed. Benim yolumu bırakır da bir mezhep yolundan gidersen, Ahmet'in Mehmet'in yolundan gidersen, senden dostluğumu keserim bak. Anladın mı zalim kimdir şimdi? Dostluğun kimden kesildiğini, zalim kimin olduğunu anladınız mı şimdi? Allah'ın yolunu bırakıp, onu beğenmeyip de, yok bir tarikattan, bir şeyhin, mehin, şunun, bunun yolundan gitmek dediğini yapmak, zalimliktir, orada sen şefaat göremezsin. Bu hatayı yapar mı peygamber? Yapma ihtimali olmasa orada o ayeti niye koysun Allah? Yapma ihtimali var. Ha bir daha zalimliği söyleyeyim size. Bu da Adem peygamberin ağzından çıkan sözdür. Adem peygamber de zulmetti. O da zalim oldu. O da zalim oldu. Nerede söylüyor bunu? 8. cüzde. İstesen açalım orayı. Rabbena zalemna enfusena. Bu Adem aleyhisselamla Havva annemizin duasıdır. İkisi beraber bu duayı yapmışlar Allah'a, da Allah affetmiş onları. Nedir o dua? Ya Rabbi, biz nefsimize zulmettik. Bak bak bak bak. Demek ki bir peygamber olan Adem peygamber bile kendi nefsine zulmetti. Ne demek bir insanın kendine zulmetmesi? Aklını kullanıp da Allah'ın emrini tatbik etmemesi. Aklını kullanmaması bir insanın Allah'ın emrine itaat etmemesi zulümdür. İşte Adem aleyhisselam, Allah bu ağaçtan ye dedi. Yeme dedi, o da yedi. O zaman dedi ki ben nefsime zulmettim. Bir insanın kendi kendine zalim olma olayı var. Kendi kendine zalim ha? Bu nasıl olur? Hocam yani şimdi bunu bize bir anlat, şimdi bu biraz çok muğlak, çok kapalı oldu bu iş. Şimdi arkadaşlar bir şey anlatayım size. Siyaset felsefesinde, devlet felsefesinin hakkında kitap yazdığım için hukukta, sosyolojide, felsefede devlet felsefesini inceledim. Bir de Kur'an'da olanı inceledim. Kitap yazdım bunu. Onun için devlet felsefesini bilirim ya. Yani. Şimdi alimler, özellikle Farabi, devlet felsefesine şöyle bir izahat yapar. Der ki, devlet mekanizması insanın iç alemindeki mekanizmaya benzer diyor. Öyle çalışmalıdır. Biyolojik yapısı ile psikolojik yapısında ne varsa öyle çalışmalıdır. Bunu Farabi 8. asırda söylüyor. Sonra Batı'da yüzlerce sosyolog bu adamın dediğini tatbik etmiştir yani. Dediğini savunmuştur. Farabi'nin dediğini ha? Nedir o? Diyor ki biyolojik yapıda bir sistem var diyor. Farabi söylüyor bunu. Buna biyoorganik nazariye diyoruz, bu şimdi modern devlet felsefesinde buna biyoorganik nazariye diyoruz. Ne demek? İnsanın bedenini örnek alarak yapılan devlet felsefesi demektir bu. Ne demektir o şimdi? Ha diyor ki Farabi, insanın bir beyni var, beyin. Bu beyin emir verir. Nereye? Kalbe. Nereye? Akciğerlere. Nereye? Karaciğere. Bunlar birinci derecede beyinden emir alan organlardır. Bu sefer bunların altında üçüncü derecedeki organlar var. Onlara kalp, akciğer ve karaciğer emir verir. Mesela böbreklere emri karaciğer verir diyor. Nasıl çalışacağını o belirler diyor. Şimdi bak, inersin diyor. El ve ayaklar da diyor kimseye emir verme, sadece emir alıp emir yaparlar. Devlet de böyle olmalıdır. Yukarıda bir emir veren beyin olacak. O beyin aşağıdaki organlara verecek. O da aşağıdaki organlara. Öyle bir yere ineceksin ki sadece denileni yapan bir grup olacak toplumda diyor. Bak şimdi. Bunu 8. asırda savundu. Ve Batı'da bunu çok savunanlar var. Bu sefer diyor ki Farabi, burada durmuyor. İnsanın psikolojik yapısında da bir devlet var. Öyle söylüyor. Nedir o? Akıl, akıl. İbn Sina da bunu söylüyor, Aristo da bunu söylüyor, Eflatun da bunu söylüyor. Ha, Farabi'nin bu dediğinden evvel Eflatun bunu savunmuş. Akıl, akıl emir verecek diyor. Nereye? Benim duygularıma, benim hislerime, benim kabiliyetlerime, benim yeteneklerime, benim nefsime, benim arzuma. İşte akıl bu emri veremezse insanın psikolojik yapısında zulüm meydana geliyor. Bu sefer nefis iktidarı ele alıyor. O zaman mafya ile işi. İşi mafya ele alınca bu sefer zulüm meydana geliyor toplumda. Eziyor. Çünkü akıl ezmez. Anladınız mı? Bakın neler doğuyor şimdi burada. Şimdi bu bir ayeti izah ediyorum. Şimdi o Adem peygamberin yalvarışını izah ediyoruz. Torunu şimdi izah ediyor bunu. 20. asırda torunu izah ediyor. Onun sözünü izah ediyorum yani. O ayet olmuş. Onun sözü ayet olmuş. Onun dininde de bir ayettir. Bu, ha, Allah onu vahyetmiş ona bu ayeti. Rabbena zalemna enfusena ve illem tevfirlena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Adem peygamberin kutsal kitabında yer alan bir ayettir bu. En eski ayetlerden biri budur. Oradan gelmiş buraya. Şu Kur'an'a gelmiş yani. E şimdi ne oluyor? İnsan kendisine nasıl zulmeder? Aklını kullanmazsa zulmetti aklına işte bu adam. Bu zalimdir. Aklına zulmeden şefaat bulamaz. Allah diyecek ki ben sana bu nimeti verdim, ne ettin abi? Bu emaneti ihanet mi ettin, ne ettin? Şimdi şefaat yoksa. Ben sana akıl verdim. Aklın şefaatini takip etmedim de şimdi geldim buraya şefaat edeceğim sana. Ne iş var böyle şefaat? Aklını kullanmayan adam doğru cehenneme de. Hoca çok ağır konuştum burada ya. Çok ağır. Ama ağır ama ben demeyeyim onu. Kim diyor onu? Mülk suresinin ilk sayfasında cehenneme gidecek adamlara soruyor melekler, buraya ne işiniz vardı? Peygamber gelmedi, geldi. Bak nasıl diyecekler şimdi orada. Cehennemin kapısında cehennemlikler nasıl bak şey verecek? Levkünna nesma'u, keşke dünyada peygamberleri dinleseydik. Ev ne akılı, aklımızı kullansaydık. Ma künna fi ashabi sa'ir, bu cehennemde olmazdık. Aklını kullanmayanın gideceği yer cehennemdir diyor ayet. Arkadaşlar Allah aşkına ya, şu dini böyle anlatmadılar bize. Akılsız bir dünya yaratmaya çalıştı bu nokta nokta. İşte orada ayet söylüyor. Aklımızı kullansaydık bu cehenneme gelmezdi. Anladınız mı şimdi? Ayet söylüyor bunu. Demek ki aklını kullanmamak cehennemdir. Şefaat bulamazsın. Doğru cehenneme gideceksin. Çaren yok. Şimdi demek ki zalimin kim olduğunu anladınız mı şimdi? Zalim kimmiş? Ferdi manada söylüyoruz bunu. Hukuki manada değil yani. Toplumsal manada, sosyolojik manada söylemiyoruz bunu. Ferdi manada aklını kullanmayan insan zalimdir ve o da ahirette şefaat bulamayacaktır. İşte oradaki Mülk suresindeki ayeti kerime. İspatlı konuşuyoruz yani. Öyle dedikodu yok. Dedikodu yok. Ha şimdi zalim kimdir? Bir daha soruyoruz buraya şimdi. Yetmedi yani. Doymadık şimdi. Doymadık. Bu ayeti kerimeyi anlatmaktan doymadık. Bir kelimeyi anlatmaktan doymadık. Zalim. Zalim, insanlar arasındaki ilişkileri bozan fasık adam. Dengeyi bozan. Sosyal dengeyi bozan. Kendi içindeki psikolojik dengeyi, manevi dengeyi bozan, psikolojik çevreyi kirleten, sosyal ilişkileri kirleten, sosyal çevreyi kirleten, insan ilişkilerini kirleten fasık adamlar zalimdirler. Bu adamlara şefaat olmaz. Anladınız mı şimdi? Şimdi sosyolojik mana verdik buraya şimdi. Zalim adam toplumda insan ilişkilerini bozan adamdır. Dengeyi bozan adamdır. Hanımına baskı yapan, döven, vuran, kıran efendim çocuklarının ihtiyacı olan terbiyeyi veremeyen. Anlaşılıyor mu bu? Annesine bakmayan, babasına bakmayan, öf diyen şefaat göremez. Allah diyecek ki git annen işini bir bak oraya, annen nerede duruyor şimdi ona bir bak. Onun rızasını al da gel şefaat edeyim sana. Sen bu ne hakla geliyorsun bak, kul hakkıyla geliyorsun karşıma. Kul hakkı da anne baba hakkı, kul hakkının en büyüğü ha, yanlış anlamayın. Kul hakkını biz yanlış anlatıyoruz. Adamın cebinden para çalarsan oluyor kul hakkı. Değil. Ananın hakkında çalarsan, babanın hakkında çalarsan kul hakkı bu. Bunu nasıl ödeyeceksin sen? Bir de şefaat arıyorsun sen. Öyle şefaat olur mu diyor Allah'ta. Peki soruyoruz. Bir daha soruyoruz. Zalim kimdir? Kaldık buraya şimdi. Çıkacak yok buradan. Ve men azlemu mimmen mena'a mesacidallahi en yuzkara fi hasmuhu ve sa'a fi harabiha. Zalim budur. Allah soruyor. Ve men azlemu, daha zalim kim var? Allah soruyor Allah. Bir anlatın bana bakayım. En zalim adam kimdir? Soruyor orada. Allah'ın mescitlerinden Allah'a ibadet yapılmasını engelleyen adamlardır diyor Allah. Yani bu ne demek istiyor? Burada mescidin manası nedir? Öğretim olayıdır. Mescit çünkü bir okuldur. Mescit sadece camiyi böyle şey görmeyin. Sadece ibadet yapılan bir yer değil idi. Orası bir okuldur. Burası bir okuldur. Bak üniversiteye çevirdik burayı biz şimdi. Ama burası sadece ibadet yapılan yer değil. Mescit kavramı İslam'da öğretimin yapıldığı da yerdir aynı zamanda. Mescit aynı zamanda değerler sistemini ifadedir. Hocam ne demek istedin şimdi? Biraz çok uzaklara gittin ha böyle. Namaz değerler sistemidir arkadaşlar. Namaz, namaz. Bir memleketin ahlakıyla oynayan insanlar zalimdirler diyor Allah-u Teala. Bundan daha zalim kim olabilir? Ve ona şefaati yoktur. Başka bir ayette geçen hafta söyledim, size hatırlıyorsunuz. Allah'a iftira eden, Allah'ın vermediği fetvayı vermiş gibi fetva veren de en zalim odur diyor Allah. Ve men azlemu mimmen iftara alallahi keziba diyor. Daha zalim kimdir diyor Allah. Ha şimdi topladık bütün bunları. Hoca efendi çok kaldık buraya şimdi. Bu zalim kelimesi var ya. Ha. Bunu bu kadar izah ettik şimdi. Yani manevi zulümden, psikolojik zulümden, sosyolojik zulüme gittik. Dini açıdan zulme gittik. Efendim mescitlere daldık filan. İşte bu zulüm yapan adamlara şefaatçi yoktur. Bunun dışında olan adamlar yani hata ile gelmiştir, günahla gelmiştir diyor Allah-u Teala. Ben o peygambere söyleyeceğim, buna şefaat edebilirsin diyeceğim yani. Peki de arada bir tek zayıfı var yani. Onu geçiririz diyor Allah-u Teala. Ona şefaatçi var diyor işte orada. Şimdi anladınız değil mi? Bayağı kaldık burada. Kaç dakika kaldık burada? Neredeyse 20 dakika. 20 dakikadan fazla oldu. 25 dakika falan kaldık. Ama bu Kur'an-ı Kerim'in kavramları çok derin mana olunca biz de orada boğuluyoruz yani. Neredeyse boğulacağız. Bir nefes alıyoruz yani. Çünkü mana çok derin. Yüzme bileceksin burada. Kur'an'da yüzemeyen adam kuruyan bir derya ya, Kur'an bir derya ya. Ha oraya yüzmesi bilmeyen adam boğulur yani. Heh, işte Allah-u Teala diyor ki bunlara şefaat yok, dostluk yok. Ama bunun dışındaki adamlara şefaat var demektir. Ama yanlış anlamayın. Öyle sahte tarikat şeyhleri şefaat yapacak diye bir olay yok. Yok efendim falan ölü yapacakmış, falan yatır şefaat yapacakmış. Böyle bir şey yok. Bunu yanlış anlamayın. Efendim adam gidiyor bir mezara, gidiyor bir türbeye. O türbeye efendim şefaat bekliyor ondan. Ondan yardım bekliyor. Olmaz böyle şey. Böyle şey olmaz. Bu şirktir arkadaşlar. Resmen şirktir bu. Bunu Peygamberimiz Allah-u Teala söylüyor. Peygamberimiz diyor ki ben kendime malik olamıyorum. Başkasına nasıl malik olacağım diyor ya. Kullâ emliku li nefsî nef'an ve lâ zarran. Ayet Allah aşkına. Allah emretti diye buraya gelmediniz mi siz şimdi? İşte Allah emrediyor. Peygamber diyor ki Ya Muhammed, o insanlara de ki ben nefsime malik değilim. Ben ne kendime bir faydam dokunmuyor. Bir zararım da dokunmaz kendi kendime. Ancak Allah yaparsa bu işi yapar. Bak şimdi. Ben gaybi bilseydim iyiliği çoğaltırdım, kötülüğe de engel olur. Bana dokunan kötülüğe de engel olurdum. Yani ne demektir bu? Ya Muhammed, Müslümanlar seni Hazreti İsa gibi yapmasın, Hristiyanlar gibi olmasınlar. Seni kutsallaştırmasınlar. Senden bir efendim yardım beklemesinler. Benden yardım beklesinler. Sen Allah, Allah olarak seni kabul etmesinler. Bu şirke götürür. Onun için bunları onlara söyledi. Allah söyledi. Dolayısıyla şimdi şefaat olayı mahşerde zalim olmayanlara olacak. Ama zalim olanlara şefaatin olmayacağını, zalimin kim olduğuna küçücük azıcık izah ettim size. Yani bir özet yapmış oldum size. Bir demet çiçek verdim size. Milyarlarca çiçeğin içerisinde ben aldım size işte bir demet çiçek verdim işte o kadar. Şimdi ya'lemu, alttaki ayete indik, 19. ayete indik arkadaşlar. Ya'lemu, Allah bilir. Ha'inetel a'yuni, gözlerin ihanetini, gözlerin ihanetini bilir. Ve ma tuhfis sudur, ve gönüllerin gizlediğini de bilirim ben, diyor Allah. Şimdi soruyorum bu ayete. Ya Rabbi, buraya niye koydun bunu şimdi? Dedin ki, yukarıda dedin ki zalimlerin dostu ve şefaatçisi olmayacak, sözü dinlenen bir şefaatçisi olmayacak dedin. Tuttun bu ayeti buraya koydun şimdi peşine. Yani nedir bunun bağlantısı, ilişkisi nedir diye soruyorum ben şimdi buraya. Sormak mecburiyetim. Çünkü kendim cevaplandıramadığım bir işi sana nasıl anlatayım şimdi? Benim kafamda soru halinde olan şeyi sana nasıl söylerim? Çözememişim bunu diyelim yani. Çözemediğim şeyi nasıl anlatırım? Zaten böyle anlatıldığı için din anlaşılmadı ya. Sorular cevaplandırılmadı. Sus! Şeyhin konuşuyor. Sen şeyhine konuşamadın mı? Sus lan! Şeyh ne derse odur. Teslim olsun. Ama yanlış söylüyor. Olsun. Şimdi biz böyle olamayız şimdi. Biz bu soruyu soracağız. Ha, şefaat etmeye, dost olmaya kim layıktır? Onu söylüyor şimdi. Ha. Şefaat emrini, müsaadesini kim verecek? Onu anlatmak için bunu buraya koydu. Gözlerin bakışındaki ihaneti anlayan, göğüslerdeki niyetleri, fikirleri bile bilen bir varlık bunu yapabilir, diyor Allah. Bu da benim, ben. Benden başkası bunu yapamaz, diyor. Bak şimdi nereye götürdü işi. Bir ölü benim göğsümdekini bilebilir mi? Bir ölü benim göğsümdekini bilebilir mi, gidiyor türbeye ondan istiyor ya. Olacak iş mi? İşte bakınız. Kim bilir? Kim bilirse o yapar. Ama bu bilme nedir, bu bilme biliyor musunuz? İnsanların içindeki sırları, içindeki göğsündeki problemleri, bu sırlar derken problemler, niyetler, bunlara vukuf olan adam bunu yapabilir. İnsanın iç alemine vukuf olan bir varlık ancak şefaat edebilir. Ancak dostluğa layıktır o. Efendim, işte onun için burada bu ayeti kerimeyi koydu Allah-u Teala. Burada gelirken yani... Şimdi arkadaşlar, bu ayun kelimesini biraz, hainetel ayuni, ihanet kelimesini kullanırız ya, ihanet etti. Koca karısına ihanet etti, karı kocasına ihanet etti, falan adam devlete ihanet etti. Demiyoruz mu? Diyoruz. İşte bu ihanet kelimesi, aynı zamanda gözlerin de ihaneti var yani. Bu gözler, İnsanın iç alemini dışarı vuran gümrüklerdir. Gümrük, gümrük. Hatırlar mısınız size? İnsanın vücudunda gümrükler var dedim. Bu devletin gümrükleri var. Bu vücut denen, biraz evvel dedik ya, devlettir dedik ya. Bu devletin gümrükleri var dedim. İşte gözlerin, kulakların, burnun, ağzın, cinsel organların hepsi birer gümrüktür. Bu gümrüklere polisleri iyi koyamazsan, polis oradan hangi adam girer? Kaçak da girer, o mafya da girer, hepsi girer, örneğin kaçakçısı da girer o gümrüklerden içeri. Anlıyorsunuz değil mi? Nokta nokta yani. Ha, anlayın şimdi. Ha, bu beynin gümrükleri olması lazım. Beyne gidecek olan şeylerin polisleri olması lazım. Pasaportu soracak. Pasaportu soracak. İşte bilgi budur arkadaşlar. Ha, bilgi. Bilgi insanın cinsel organlarını, arzularını, beynine giden, kulaklarını, ağzını kontrol eden en büyük polis. O soruyor, nereye gidiyorsun kardeşim, nesin sen, kimsin sen? Ben diyor ki, sen zararsızsın, geçebilirsin. İşte bu bilgi olmayan cahil adamlar her pisliği yapar. Niye? Gümrükleri açık onların. Her taraftan adam giriyor. Gümrüğü kimse bakan sonra neden yok. Cahil adam çünkü. Yok bir şeysi yok. Polisi yok adamın yani. O devlete düzen olur mu? Herkesin gelip girdiği çıktığı bir yerde düzen olur mu? Deyin bakayım. Alıyor musun sen evine başkasını? Alıyor musun? Niye kapıyı kapatıyorsun, kilitliyorsun? Senin beyninin kafasını, gönlünün kafasını kilitledin mi? Kapısını kilitledin mi? Kilitliyor musun? Batıla karşı kilitliyor musun? Yanlışa karşı kilitliyor musun? Sahteye karşı kilitliyor musun? Kim kilitleyecek onu? Bilgi, bilgi, akıl, akıl, akıl. Başka yok. Aklını kullan bir adamın beynini, ben talebelerim öyle söylüyorum. Aklınızı, beyninizi kiraya vermeyin diyorum. Kiraya verdi mi kiracı döker oraya yani. Musluklarını da kapatıyor. Boyasında, penceresinde. Bir girersin oraya milyarları harcasına düzeltemezsin o daireyi. Senin beynin öyle yapma. Beynin öyle yapma. İşte burada insanın iç alemini, bu göz var ya, bu gözler var ya, çok şey bu. Bu çok şey. Bir taraftan benim iç alemimi tercüme ediyor bu gözler. Bu iç alemim hep yabancı dille konuşuyor. Allah öyle söylüyor. Diyor ki ayetin birinde, birkaç tane. Bir tanesi şimdi aklıma geldi mesela Ali İmran suresinde, bir tanesi Fetih suresindedir. Öbürü neredeydi? Şaşırttım şimdi ben. Öbürü de yine galiba o dördüncüde olacak. Allah münafıkları anlatırken diyor ki gönlüyle dili ayrı çalışır. Çifte standart oynar diyor. يَقُولُونَ بِاَفْوَاهِ مَا لَيْسَ ف۪ي قُلُوبِهِ Münafık kalbinde olmayanı diliyle söyler. Bak. Yani bu ne demek? Kalbi başka dilden konuşuyor, dili başka dilden söylüyor. Bunu kim tercüme edecek? Bunu gözler tercüme ediyor. Gözler tercüme ediyor bana senin iç alemini. Senin içini dışarıya vuruyor. İhanet mi ediyorsun, aklına yoksa ne ediyorsun? Bir de diyor Allah-u Teala, gözlerin de başka bir ihaneti var. Gözler okuyor aynı zamanda değil mi? Tahsil yapıyor yani. Okuyor, öğreniyor yani. O gözler ihanet etmeyecek. O gözler akla ihanet edecek, efendim bilgileri taşımayacak. Yanlışları taşımayacak. Doğruyu bulacaksın. Onun için Cin suresinde Allah öyle söylüyor. Müslüman doğruyu araştırır. Teharra uğraşada. Ayet. Müslümanın tanımı bu. Demek ki gözler beyne, akla gönderdiği bilgiler o akla isyan etmemeli. O akla, o beyne isyan etmemeli, ihanet etmemeli o devlete. O akıl insan psikolojisinin reisidir. Ona ihanet edemezsin diyor Allah. İhaneti görürüm bak. Ben onu biliyorum işte bak. Allah olarak biliyorum. Ve ma tuhfis sudur ve gönüllerin sakladığını da bilirim. Şimdi demek ki ne oldu arkadaşlar? Allahu Teala burada aslında psikolojik kanunlarını vurguladı. Ne demek hocam psikolojik? Davranış bilimi yaptı burada Allah. Yani insanın davranışlarını arkada yöneten gönlü dikkate aldı burada. Gönlün gizledikleri, davranışa yansıyan şeyleri benim arkamdaki gönlüm ve beynim idare ediyor. Mekanizma orada, merkez orada diyor. Şimdi devam ediyor Allahu Teala 19-20. Vakit geldi. Vallahu Allah yaglı bil hak. Allah hakikatla hüküm verir diyor. Vellezine yed'un min dunihi Allah'tan başka taptıkları la yaglune bi şey. Asla hüküm veremezler. Onların bana şirk koştukları putlar neyse, çeşitli tanrılar var insanların. Totemizm vardır, animizm vardır, naturalizm vardır. İnsanlar insana da taparlar, hayvana da taparlar. Tapmıştır insanlar, Ganj Nehri'ne tapıyor işte. Biz de öteye beriye gidiyoruz, tapıyoruz bile, anlıyorsunuz değil mi? Ağaçlara, mağaçlara filan filan. Ya diyor Allah-u Teala, hiç ayıramıyor musunuz aramızı? Ya hiç hüküm veremeyen bir varlığa nasıl taparsın sen? Ben veriyorum bu hükmü. Ben veririm. Şimdi anladınız mı gönüllerin ihanetini, gözlerin ihanetini? Hüküm veremeyen bir varlığa tanrı edinmek, ona kutsallık vermek, bir varlığı tanrı edinmek ve ona kutsallık vermek resmen şirktir. İşte onu söylüyor. Ezan okundu. İnnallâhe huves semî'ul besir. Allah semî'dir, besirdir. İşitendir ve görendir. Dedi. Bugün ne anlattık şimdi? Böyle tadı ağzımıza kaldı. Aşağıdaki ayete inemedik. Orada kaldık şimdi. Evet. Bugün anlattığımız şey arkadaşlar, geçen hafta bir ayete başlamıştık, yarıda kalmıştı. Demiştik ki Allah-u Teala, ya Muhammed, kalplerin boğaza vuracağı ve insanın yutkunamayacağı o günün geleceğini onlara uyar, onlara söyle demiş idi. Geçen hafta burayı bitirdik. Fakat ayet devam ediyordu, orada kaldık. مَا لِلْزَالِم۪ينَ مِنْ حَم۪يمٍ وَلَا شَف۪يعٍ يُطَعَ dedi. Zalimlere ne bir dost ne de itaat edilen, sözü dinlenen bir şefaatçi olacaktır. Bu sefer demek ki zalimlere şefaatçi olmadığına göre zalim olmayanlara şefaat olacak demektir bu. Yani mefhumu muhalifinden düşünürsem manayı. Ve hatırlarsanız burada iki şeyi saydı, üç şey olduğunu da Bakara suresiyle ispat ettik. Orada dedi ki يَوْمُنْ لَا بَيْعُنْ alışverişin olmadı وَلَا خُلَّتُنْ dostun olmadı وَلَا شَفَاتٌ şefaat olmadığı bir günden evvel infak etsinler denen Bakara suresini getirdik. Dolayısıyla bu üç önemli şey, alışveriş yok, dost yok, şefaatçi yok demiştik. O Bakara suresinin altındaki ayeti, ayetel kürsüye indik. مَنْ ذَلَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِ. Demek ki Allah'ın katında, Allah'ın izin verdiği insanlar şefaat edebileceğini de hemen bir alttaki ayet söyledi. Ama kime şefaat edilmeyecek dediğin zaman buraya bakıyoruz. Zalim olanlar. Kimdi bu zalim olanlara, bir ışık tutmaya çalıştık, izah ettik. Bunu anlattık. Çeşitli boyutlarıyla anlattık. Aklını kullanamayan insanlar. Kendi kendilerine zulmediyorlar dedik. Bunu Mülk suresindeki ayeti kerimeyle tasdik ettik. Aklımızı kullansaydık bu cehenneme gelmezdik ifadesi bize söylüyor ki aklını kullanmamak resmen cehenneme gitmektir. Sen aklını kullanmamakla aklın hakkını vermiyorsun, zulmediyorsun. Hakkını vermemek kul hakkı demektir. Bir işçinin hakkını vermezsen zulmetmez misin? Aklını çalıştırmayan adam da ona zulmetmiş oluyor. İşte onun için Adem Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi, ben nefsime zulmettim. Ne demek nefsime zulmettim? Aklımı kullanarak senin bana verdiğin emri yerine getirmedim. Allah'ın emrini yerine getirmek zulümdür dedik hatırlarsanız. Öğretime mani olmak, mescitlere Allah'ın ismini anmaktan men etmek en büyük zulümdür dedik. Allah'ın vermediği fetvayı Allah vermiş gibi fetva vermek de zulümdür dedi Allah. Ve men azlemu mimmen iftara alallahi kezeb.